Serdecznie witam w podcaście Nie Tylko dla Orłów, odcinek 558. I dla tych słuchaczy, którzy dobrze mnie znają, znają mnie od prawie 14 lat, jak nadaję, to dobrze wiedzą, że ta osoba bardzo mocno łączy się z Poznaniem, bo jestem rodowitym poznaniakiem i tą naszą poznańskość, wielkopolskość bardzo, bardzo kulturuje. No i w tym sezonie będzie, myślę, kilka odcinków właśnie o Gwarze Poznańskiej, o Poznaniu, no i o takich naszych lokalnych rzeczach, ale ze względu na to, że mamy stulecie naszego pięknego państwa, stulecie wygranego powstania wielkopolskiego. I tak sobie pomyślałem, że przydałby się fajny, ciekawy, interesujący odcinek. Przed chwilą zresztą słyszeliśmy, stoję tutaj na starym rynku i słyszeliście, jak odpalał jakiś samochód, a to była ciężarówka pełna niemieckich komunistów. Tak, taka stara, fajna, kusząca ciężarówka i pełno ludzi w mundurach na pace z czerwonymi flagami, z przodu dwóch ludzi na... ten kierowca i ten obok. W każdym razie tak sobie pomyślałem, że dzisiaj właśnie taki odcinek. Schowałem się troszeczkę tutaj pod arkadami takimi, więc nie wieje spokojnie, aczkolwiek naprawdę dużo, dużo ludzi, co mnie bardzo, bardzo raduje. No i cóż, powstanie wielkopolskie. My Polacy kochamy się w martyrologii, w grzebaniu w starych rzeczach, w mówieniu, jakie to były powstania, które były fajne, ale się nie udało i godziny W i te sprawy. I... Nie. To nie w Poznaniu, to nie w Wielkopolsce. To nie tutaj. Tutaj jedynie słuszne klimaty to klimaty pracy i cieszenia się z tego, co było. No i muszę wam powiedzieć, że dzieje się mega, mega dużo w związku z powstaniem wielkopolskim. Zatem lecimy. No i też jest ciekawa rzecz, bo na antenie Polskiego Radia tutaj z Poznania i Radia w Szczecinie, mam tutaj kontakty, ukazało się prawie dwugodzinne takie dokumentalne słuchowisko o tych wszystkich rzeczach i mam pozwolenie na 10 minut upublicznienia kilku rzeczy, więc pozwoliłem sobie właśnie w takiej Gwarze Poznańskiej odcinek pierwszy i myślę, że z odcinka 8 coś na końcu też wrzucimy później. W każdym razie ci, którzy kochają Poznań, Gwarę Poznańską, na pewno się ucieszą, no bo bardzo ciekawie, fajnie, sympatycznie tutaj w słuchowisku słychać, jak godamy po naszym, więc tak to wszystko będzie. No i cóż, nie zatrzymuję was. Dzisiaj może odcinek taki niezbyt ciekawy, ale dla mnie ważny, no bo tak jak powiedziałem, oprócz wygranego jednego powstania śląskiego, to powstanie wielkopolskie było przyczynkiem do tego, że jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Oczywiście, tak jak powiedziałem, martyrologia jest naszą kochaną cechą Polaków, którą kochamy, lubimy i kochamy się w tym grzebać. A tutaj po prostu się cieszymy, że się udało i udało się w miarę bez większych kosztów, że tak powiem, ludzkich, aczkolwiek możemy się a propos tego stwierdzenia troszeczkę kłócić. No ale Poznań. To moje miasto rodzinne, kocham to miasto jak żadne inne i kocham was, drodzy słuchacze, szczególnie Rafała Toborka, jego bardzo, bardzo kocham, ale taką miłością przyjaźnianą, nie taką męsko-męską, bo w tym kraju to podobno jest zabronione. Zatem lecimy, nie gadam, bo się rozgadałem, już prawie po 4 minuty minęły, więc małe promoski i troszkę po poznańsku będziemy godać. Lecimy z podcastem i Dawidziński z ręki, ze Starego Rynku, specjalnie dla was. To tyle i do usłyszenia później. To podcast nie tylko dla orłów. Który chłopiec najładniejszy, ten do wojska idzie. Traci życie i kochankę, do domu nie przyjdzie. Traci życie i kochankę, do domu nie przyjdzie. Dalej chłopcy, wy cywile, wy kamienne mury, bo tu Niemcy na nas walą jak te ciemne chmury. Niemcy, Kilonia, połowa października 1918 roku. To on? Kto? No nie widzisz? Co tak te rączki trzyma dziwnie zwiędłą? Skuda jedna. Wojnę rozpętał, teraz sobie ancuk akuratny przywdział. Bez pikelhauby z czarnym gawronem. pamiętasz, jak w Poznaniu Blubry opowiadał? Zamek cesarski otwierał. Twój brachol może i pamięta, ale ty szczon, Rojber byłeś. Chodź stąd, bo będzie poruta. Chłopcy rozmawiają o Wylusiu, Wilhelmie II. Tąpnął Niemcy w wojnę światową. Pewny siebie, arogancki, symbol prusactwa. Z łaski Bożej cesarz niemiecki, król Prus, margrabia brandenburski, burgrabia norymberski, hrabia Hohenzollern, suweren i wielki książę Śląska oraz hrabstwa kłodzkiego, wielki książę Poznania, etc., etc. Zaliczał kolejne wpadki dyplomatyczne, wystawiając Niemców na pośmiewisko. W 1915 roku niemieccy generałowie odsunęli go od władzy wojskowej. Jeszcze w 1940 roku liczył na powrót. Man will nicht dulden, dass wir in entschlossener Treue zu unserem Bundesgenossen stehen, der um sein Ansehen als Großmacht kämpft. No, ja pamiętam tę jego wizytę w Poznaniu, gdy otwierał zamek. Cesarz Niemiec, Wiluś, wysiadał z pięknie zdobionego wagonu przyjąć przysięgę wierności marynarzy. Chciał ich wysłać na ostatnią bitwę morską z Anglią. Marynarze powiedzieli dosyć. Byliśmy tam i my, Nygusy z Wielkopolski. Lewą rękę miał zniekształconą od urodzenia. Poddawano ją okrutnym zabiegom medycznym z użyciem prądu. Na wszystkich zdjęciach zobaczycie Wilhelma II z dłonią w kieszeni, albo w ogóle nie zobaczycie jego ręki. Fotografowie odpowiednio ustawiali cesarza. Dzisiaj w związku z podcastem o powstaniu wielkopolskim mam kilka przemyśleń. Jednym z nich jest to, że w dobie jednej Europy, jednego narodu, scalania się, bycia jednością, ja myślę, że jednak włączanie się w społeczności lokalne, działanie na podstawie, a może nie, na poziomie właśnie społeczności lokalnych ma sens. Nie ma co się wybijać i krzyczeć, że jest się innym gdzieś w Warszawce, w Parlamencie Europejskim czy gdzieś w Sejmie, bo wbrew pozorom, że słyszy wiele, to niewielu usłyszy. Ale właśnie tutaj nasza poznańskość, nasza niepodległość, można by tak powiedzieć, Wielkopolska, ma sens. Uważam, że ma sens i od czasu powrotu już troszkę działam właśnie w tej kwestii. Na razie wam nie mogę za dużo powiedzieć, ale dzieje się. Nie chcę być po prostu mieszkańcem anonimowym. Gdzieś coś tutaj się dzieje, gdzieś coś się robi, gdzieś to wszystko się tworzy. I mam nadzieję, że czasem pochwalę się wam tym, co się dzieje. A wracając do powstania wielkopolskiego, mam nadzieję, że uda się porozmawiać z moim takim przyszywanym kuzynem, który jest w jednej z grup rekonstrukcyjnych, zazwyczaj po stronie niemieckiej, czyli dostaje baty. Ale naprawdę jest jednym z prekursorów właśnie grup rekonstrukcyjnych tutaj w Poznaniu, w Wielkopolsce. I myślę, że będzie to bardzo ciekawy odcinek, jeśli się ukaże. Znaczy, jeśli się uda mi z Michałem spotkać, na pewno mi się uda, ale nie wiem, czy będzie chciał pogadać. Myślę, że tak. W każdym razie w jednym z pierwszych odcinków zrobiłem taki miszmasz tego, co się ukaże, ale jeszcze mam bardzo dużo rzeczy w głowie i myślę, że ten sezon będzie ciekawy, interesujący i wyjątkowy. Zresztą jak każdy sezon podcastu Nie Tylko Dla Orłów. Idę ulicą Paderewskiego na Plac Wolności, gdzie jest taka statyczna grupa rekonstrukcyjna, czyli są trzy samoloty, które Polacy zdobyli na lotnisku Ławica, Fokery. Jest obóz powstańców. Jest też pan policjant z gwizdkiem, jak słyszycie. No to chyba Adrian jedzie. Tak. Obstawa. Muszę wam powiedzieć, wczoraj jadąc samochodem widziałem przepiękny, transportowy, ogromny samolot C-17 bodajże, który wiózł, tak myślę, wszystkie właśnie o limuzyny. Właśnie widzę. jakieś audice, różne inne potwory. Wiózł wszystkie limuzyny opancerzone i inne rzeczy na lotnisko Ławica i pewnie wyładowali. I dzisiaj Adrian tymi samochodami jeździł. Więc jest grubo. Muszę wam powiedzieć, że stulecie powstania wielkopolskiego naprawdę mocno tutaj na Poznaniakach się odbiło. I tak jak wspomniałem, z rynku na Plac Wolności jest 5 minut pieszo. I są tu dwie, może nie konkurujące imprezy, ale dwie ciekawe z tej samej serii, aczkolwiek inne uroczystości, bo tam jest bardziej atakują, szczelają się różne kosmosy, a tutaj na Placu Wolności jest bardziej statycznie. Jak już powiedziałem, samoloty, pikniki, wojskowe takie, jak to się mówi, no obóz wojskowy cały, taki z lat 20. I bieg był, i koncert dzisiaj jest jakiś wielki. Edzia będzie Kurniak śpiewała o Poznaniu, mój piękny, piękny Poznaniu. Kocham cię bardzo, kocham nad życie. Nie, to chyba nie ona śpiewała, to Edyta Geppert śpiewała, że kocham cię życie, nad życie i te sprawy. Nie, Edzia coś tam innego zawsze będzie śpiewać. W każdym razie wchodzimy na Plac Wolności. Dużo biegaczy jest, był dzisiaj bieg świąteczny poznański. 16 tysięcy ludzi biegło w poznańskim biegu. Zresztą Poznań jest bardzo biegowy, bardzo tutaj jest bardzo dużo zielonych terenów wokół Poznania i w zasadzie w samym centrum. I tak jak jeżdżę po Poznaniu samochodem, tak ciągle coś gdzieś budują i się zastanawiam właśnie, że wciąż jest miejsce na nowe rzeczy. Wciąż tu jakąś plombę, tu jakiś nowy budynek, tu jakieś coś ciekawego się dzieje. Zatem Poznań, dużo się tutaj dzieje. Dlatego też między innymi opuściłem Dublin, bo tam się niewiele działo. Tam się mało działo i no i tyle, tak myślę. O, konkurencja, Polskie Radio. Polskie Radio, samoloty stoją. Zobaczmy samoloty i posłuchajmy, co się dzieje na zewnątrz. Ale prosimy o jedną rzecz. O rozsądek. Rzucimy. Zamknij pysk, bo nas wsadzą. Dobra. To ty sobie śpiewaj, a ja pójdę zjeść gorącej kaszy albo szagówek ze smaloszkiem. I piwem? Morzem piwa. Utopimy się w piwku. No to jak, idziesz? Ajku, to się tutaj tak wydziera? Polacy? Z Kilonii? Mein Gott, ludzie, my was nie wykarmimy wszystkich. Dziś już z dwóch dostało od nas po pajdzie chleba ze smalcem. Was, to trzeba będzie przenocować. Jakby to Helmut widział, to by się wściekł. Bym je chyba poćwiartował. Pani kochana, zlituj się nad nami. Od 3 dni nic w pysku nie mieliśmy. Jak psy idziemy, rzęchy śmierdzą, szajby dostać można, leromy się na tych girach. A kto idzie, to idzie. A kto pełznie, to pełznie. Dobra. Szorujcie, panowie generałowie. Wstawaj. Raz. Prosiłbym teraz o powstanie, zdjęcie czapek, jeśli to możliwe. I zaśpiewajmy, jak co roku, wspólnie Hymn Państwowy. 4 zwroty. Taką przepinkę? To jest magnes. Magnesik? Magnes, a tu ma pan przepinkę. Przypinkę, to magnes i przypinkę, ile razem? 15. Za morzami, za lasami, za górami, za chmurami. Siedzi sobie ktoś, mówi takie coś, nie tylko dla orłów. Jako delegat Komitetu Narodowego Polskiego szczęśliwy jestem, żem znalazł dla niego takie uznanie. Jako człowiek czuję się szczęśliwy, że tworzyć mogę w tej chwili, że mogę żyć... Tak, Ignacy Paderewski w Poznaniu. Serdecznie witam w kolejnym wejściu. I muszę wam powiedzieć, że to, co się dzieje w Poznaniu, jest po pierwsze bardzo wzruszające, po drugie bardzo budujące i po trzecie bardzo symboliczne, bo oczywiście możemy powiedzieć o... Dzisiaj z Rafałem Toborkiem o tym rozmawiałem, pozdrawiam go serdecznie, że oczywiście powstanie warszawskie było ważne, było... może i potrzebne, ale czasami lepiej żyć, tak mi się wydaje, chociaż moje słowa mogą być bluźniercze, czasem lepiej żyć w niewoli i potem się wyswobodzić i dokonać mądrych ruchów, by, nazwijmy to delikatnie, odebrać swoje, niż być tablicą na cmentarzu. Więc nasze powstanie wielkopolskie, zwycięskie, jedno z niewielu polskich, było bardzo ważne. Było bardzo ważne i było bardzo ważne. Dlaczego? To pewnie doczytacie gdzieś w internecie. Ja nie będę wam tutaj przybliżał historii. W każdym razie chcę wam powiedzieć o poznaniakach dzisiaj, bo naprawdę nie przebrane tłumy ludzi. Większość ubrana albo przeozdobiona w barwy poznańskie, w jakieś takie kotyliony, w jakieś wstążeczki, w jakieś rzeczy poznańskie. I naprawdę jestem zbudowany tym, co tu się w mieście dzieje. Mnóstwo ludzi, mnóstwo grup rekonstrukcyjnych, mnóstwo eventów wszelkiego typu, bo naprawdę to, co się dzieje, to jak ludzie reagują, to jest taka mega, mega pozytywna emocja. Naprawdę nasza poznańskość, wielkopolskość jest tutaj bardzo mocno podkreślana i naprawdę mamy się z czego cieszyć, bo to, jak już wspomniałem, było wygrane powstanie i chociaż były straty, chociaż były ofiary, chociaż była krew, to naprawdę to wszystko zapoczątkowało bardzo dużo w naszej historii polskiej. No i cóż, tak jak powiedziałem, dużo się w Poznaniu dzieje przez ten weekend, przez ten czas poświąteczny. Dzisiaj był Adrian oraz, jak to mówią, Pinokio. Przyjechali, pojechali, pohałasowali, zatrasowali całe miasto. Ja od mojego domu do pomnika Powstańcy Wielkopolskiej mam jakieś 500 metrów, ale już pod moją kamienicą była ochrona. Nie wiem, czego oni się tak boją, ale tak bywa. To jest Poznań, tutaj jest spokojnie, tutaj jest inaczej, tutaj jest lokalnie, tutaj jest po naszemu i nie ma co się za dużo bać. Idę w tłumie teraz ludzi za Niemcami, chyba będzie jakaś walka, chyba coś się będzie działo, będą wybuchy. Słyszeliście, zaczęliśmy podcast od, słyszeliście, nie widzieliście, ale przepiękna, przepiękna inscenizacja. Wielki taki stary samochód wojenny z Niemcami chyba na górze. No i dzieje się w Poznaniu i naprawdę jestem dumny z tego, że jestem poznaniakiem, wielkopolaninem i bardzo jestem dumny tutaj bez przekory i fałszywej skromności, że przez te 13-14 lat w zasadzie podcastu Nie Tylko Dla Orłów krzewię tą poznańskość i gwarę i poznańskie klimaty i różne inne takie rzeczy, które przypominają nie tylko mi, ale także ludziom, którzy słuchają, że to pomimo tego, jak już wspomniałem, że podcast narodził się w obcym kraju, w Irlandii, to wciąż jest podcastem z Poznania. I tą poznańskość gdzieś tam zawsze krzewiliśmy, tak jak wspomniałem, czy podcastem Na Szagę Bartka i Doroty, czy innymi poznańskimi elementami, które były w naszych podcastach przez te 14 lat. Nie wiem, co się teraz będzie działo. Nasi mają Niemców na muszkach, Niemcy uciekają, hendeho. Naprawdę dużo, dużo, dużo się dzieje. No i cóż, kończymy to wejście. Dzisiaj taki właśnie specjalny odcinek, specjalnie na 27 grudnia, specjalnie na, jak to się mówi, Powstanie Wielkopolskie. Ty Niemiec pluł nam w twarz, my dzieci nam Germanii. Orężny wstanie hufiec nasz, duch będzie nam hetmanie. Pójdziem, gdy zabrzmi złoty róg. Głosów użyczyli Wojciech Kalwat jako Józef Dowodzki.